بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حجة الله على خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. دا علم حديث متعلق يوسو أهم خبر پرون تیری شوی وی. دا علم حديث متعلق پدغه أهم مباحث کی یو مبحث ده، تدوین الحديث، چې دا احادیث څنګه ولیکل شول، څنګه راجه مشول. ولې چې دا مېک ملک برابر په دې په جواب ورکړي، دا دې زمانه چته دا کتاب لاندې ځان لنی. چې تدوین د احادیث څنګه وشو، دا هم مخکې تاسو واورېدل چې د احادیث اطلاق د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اقوال او افعال او تقریرات او صفات باندې کیږي. خو دې احادیث له فن حیثیت چا ورکو، دا په یو ځای باندې چا راجم کړل، نو په دې سلسله کې اهل علم دوه امامان ذکر کړي چې دا فریضه هغه سره انجام کړي دا. یو پاره کې د امام زهری رحمت الله علیه، محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهری، چې 125 هجری کې د وفات شوه، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم والده محترمه چې وا د بنو زهره قبیله نه و، ندیم د هغه قبیله سره تعلق ساتي. زده په جلالت شان او په امامت باندې د اهل علم اتفاق ده، اتفاق ده د محدثینو د په امامت او جلالت شان باندې. منکرین حدیث او د سنت سره دشمنی لرول کی خلق غیر عظیم امام دید فار بدنامی چې د حدیث نه د انکار د فار غیر لار کولوشي، ځکه د حدیث مدون او په یو ځای باندې راجم کوون کې د عظیم امام نه، نو دې چې د بدنام کو د احادیث نه انکار بوې ته له آسان شي. مدای د خپل مقصد د حاصلولو د پاره د اغیب مدون او راجمه کوم کې امام زهری رحمت الله علیه بدنامی. د مدون د حدیث او احادیث راجمه کړي، او د دین مراد تدوین شامل او کامل نه. احادیث د مخکې نه موجود او صحابه کرام هم د ځان سره لیکلي وو، او دا غین رستو محدثین او اهل علم د ځان سره محفوظ کړي، خو مختصر مختصر، چا سره د یو باب احادیث او چا سره د بل باب احادیث، چا سره خاص د یو صحابي احادیث، چا سره د بل صحابي احادیث. نو امام زهری رحمت الله علیه د عمر ابن عبدالعزیز رحمت الله علیه په حکم باندې دیل املاو تڑل، او دا حدیثی طول پا یوزی باندی راجم اکل چه دیل تدوین شامل او کامل وی. احادیث دا مخی نلی کلیو خو دا طول پا یوزی راجم اکل، اگر زیدو دا چا سر چه کم احادیث نی، که دا هر باب سر تعلق ساتی او که دا هر صحابی حدیث دیل دا پا یوزی باندی راجم اکل. خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ و بہترین کتاب لکل دا غینم دی تقیید العلم، او پاغی کی پا علمی دلائل و براہین و شواہد و سردہ خبر ثابت کرده چې تدوین او لیکل د احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانی نه وو، د صحابه په زمانی کې مو، د تابعین په زمانه کې مو. په امام زهری رحمت الله علیه دا ټول په یو ځای راجم کړ. منکرین حدیث او بعض مستشرقین په امام زهری باندې دا اعتراض کوي. مستشرقین هغه خلک لوی چې د قران او سنت او د عربیت علم یې د پاره حاصل کړي، چې مسلمانانو لا په دې کې شکوک او شبهات پیدا کړي د خلک په حقیقت کې غیر مسلمانی، خو علم د قران او سنت دې د پاره حاصلې چې څنګه به خلک د خپل دین نه بدونه کوي بدګمانه کوي به. مشهور يهودي مستشرق د چې دا غنوم د ګولد زهر، هغه په امام زهري رحمت الله عليه باندې دا تهمت لګولې ده وای امويين سره د تعلق مرګرتي آی ور دا غي د فار به د ځان احاديث جوړول. د دې په جواب کې موږ باندې موږ د قران کریم د آیات وایو چې سبحانك هذا بهتان عظيم، يا الله تعالی پاکي ده دا خو صفا بدنامه دا او دروغ په جوړ کړی ني. په دې افتراء او دروغ باندې څه شی دلالت کوي؟ ابن عساکر رحمت الله علیه په تاریخ دمشق کې ذکر کړی، دارنګ امام زهری رحمت الله علیه په سیر اعلام النبلاء کې را نقل کړی چې هشام ابن عبد الملک یدا د بنو امیہ لسم خلیفہ و مشهور تابعی سلیمان ابن یسار رحمت الله علیه له وی چې قران کریم سورې نور کې د آیات راځي والذی تولى کبره منهم له عذاب عظیم، چاچی پا ام المومنین رضی اللہ عنہا بانی دروغ جوڑ کری ہو او دا دی دروغ و زمواری غست و اغلب لوی عذابی نو غصر پوسو کچھ من اللذی تولا کبرہو. سلیمان ابن یسار لحشام بادشاہ وی چی دا دروغ چا جوڑ کری ہو، نو سلیمان ابن یسار ور لجواب ور کچھ عبداللہ ابن عبی ابن سلول چی دا منافقان و سردارو. نو دا دغ بادشاہ ہو مقصد داو کله په اهل بیت باندې دروغ جوړ کړي د تابعی د وای کذبته هو علی ابن ابي طالب، تا دروغ وي د الذي تولى كبره نه مراد وي سوق د علی ابن ابي طالب رضی الله عنه. د سليمان ابن يسار ويريد اور لوي چې امير المؤمنين اعلم بما يقول، بادشاہ له بخپته چې له کوم خبره کوي موافقت یو نکو بس دله بخپته چې دا سي وينو. بیا په دې کې د بادشاہ مجلس له امام زهري رحمت الله عليه را دن نشو. کم امام زهري چې دغه مستشرق په لاره تهمت لګولې چې د بنو امیله د ځان احادیث جوړول، نو امام زهري رحمت الله عليه نبی تاسو کو چې د من الذي تولى كبره، دا په عائشه رضی الله عنها باندې چې تهمت لګولې او دروغ جوړ کړو دا څوک؟ نو امام زهري جواب ورکړ چې د عبد الله ابن ابي ابن سلول کنا. نو بادشاہ دلم وی تا دروغ وی مراد دین علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے. نو امام زہری رحمت اللہ علیہ ولا د سلیمان ابن یسار غن تلاسی نوی چی امیر المومنین پر خپل خبر خب ویگی، بلکہ امام زہری ورلوی انا اکذب خوی زب دروغ وام لا ابل لک، ساری پلار نوی دا د عتاب غا الفاظ دی بادشاہ لمخامخ وی چی لا ابل لک ساری پلار نی تمالوی چی دروغ وی، فوالله لو نادى مناد من السماء ان الله احل الكذب ما كذبت، زما دې په الله قسمي کده اسمان نه یو आवाज کوم کده आवाज کی چې الله دروغ حلال کړی دي روا کړی دي جایز ګرځولي بیا به زه دروغ نه وام. نو د بادشاہ په دربار کې چې کوم خلک ناشتو امام زهري رحمت الله عليه چې کولو او دا کوشش کولو چې د امیر المؤمنین موافقت وکړي إذا الذي تولى كبره مراد سوق علي رضي الله عنه، فإمام زهري رحمة الله عليه خاموش كيدونا أغور لوش مراد دينا عبد الله بن أبي بن سلول رئيس المنافقين نه. نبات شاء لجي فتح لغي سي إمام زهري وزما خبر نماني، نبيا ورلوي ارحل فوالله ما كان ينبغي لنا أن نحمل على مثلك، لا شب الزمون ده مجلس نوزا زمان پا اللہ قسم مولا نبی مناسب چستا غلط خلق دیزان سر مجلس کی پریدو. نو اے مستشرقین و منکرین سنت دا اغا امام زہری رحمت اللہ علیہ دے چی تاسو پیدا تحمت لگوئی چی امویین و لبی دیزان احادیث جوڑول، احادیث پرې راغد حدیث غلط تفسیر کړي صحابي په بدنامي د بادشاہ د دربار نه ځان او شړلو خپل بیزتیو کو خپل دروغ ونوي. سليمان ابن يسار رحمت الله عليه جليل القدر تابعي دي فقيه دي خو هغه په دې رخصت باندې عمل وکړ چې اوس بادشاہ او امیر المؤمنین ما وجني کزه دا نوام نو داغه موافقت یې ونه کړ. صرف دور ورلوي چې امیر المؤمنین بس خپل خبره خپويږي چې اوس دا وینو او امام زهري ورسره دا موافقت ونکو. بل امام زهري رحمت الله عليه کده ځان احاديث جوړول دروغ وي نو د جرح او تعلیل دا امامان د ځنه خاموش ولې پاتې دي. اغه خو په دې دین کې دې مرتبه ل رسیدلی او چې لا يخافون في الله لوم تلائم د الله د دین په د دین بارکی د چا د ملامتیا پروا نه ساتله. دای که خپل پلاران او خپل رونه به او رشتہدار به او کپاغی کې به کمزوری او غلطی وا نو ذکر کول به چې د فلاني روایت قبول لري پکار. لکه امام ابو داود رحمت الله علیه په خپل زبان دي جرح کړي وا. امام علی ابن المديني رحمت الله علیه په خپل پلار باندې جرح کړي و چې روایت مقبله وي ځکه هغه له پته وا چې دا چا روایت قبول دا دین نه. نو فانظروا عمن تاخذون دينكم تاسو وګورئ دین د چا نه اخلي اې د فلار او د رشتہدارو خیال نه ساتره. نو د امام زهري خیال اولی ساتره چې ټول په دې باندې متفق دي چې دا امام نه دیم افتراء و دروغ دی مستشرقینو په امام زهری رحمت الله علیه باندې دا جوړ کړی. مشهور مستشرق چې تاسو نوم واورید ګولد زهر دی وایي چې امام زهری رحمت الله علیه بد ځان احادیث جوړول. او د امام زهری رحمت الله علیه یو قول راغسته په هغه کې تحریف کړی غی ځان د فار دلیل ګرځولې. امام دارمی رحمت الله علیه په اسناد صحیح سره په خپل مسند کې ذکر کړی چې امام زهری بوي كنا نكره كتابة العلم حتى أكرهنا عليه السلطان ويمون بدا علم ذلك المكروه وبدغرل ترديش بادشاه فريبان دي مجبوركو. ندغ مستشرق دا گمان کرده و پدی کلام کی تحریف کرده وی اغور امام زهری رحمت الله علیه پخبل اقرار کرده چه بادشاه مون مجبوركو ندزان احادیث جوڑهو. و امام زهری په خپل وای شي اکرهنا علیه السلطان كنا نكره كتابه العلم حتى اکرهنا علیه السلطان. اصل کې صحیح نفس چې کم اهل علم مفصل ذکر کړي ابن عساکر په تاریخ دمشق کې ابن سعد په طبقات کې امام زهری په سیر کې نور اهل علم چې امام زهری رحمت الله علیه داغه مذهب داو چ احادیث د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خلکو لدی کی بلکې خلک دی دا احادیث یادی په خپل حفظ او یاداش باندې اعتماد کوي او اعتماد دی په کتابونو باندې نه کوي. نو هر کله هشام بادشاہ چې په باندې دا اصرار او کوشش وکړو چې زما زامنو لګورت دا احادیث املاک چې غیر نبی کل شروع کی بادشاہ ډیر مجبور کو چې زما زامن له بخامخه احادیث وی اغه یادول نشي نو جنسان احادیث ولیکي. نو امام زهری رحمت الله علیه سلوس او احادیث دا زامن له املاک له غیولیکل. هر کله چې بادشاہ د مجلس نه راووتو او دا سلوس او احادیث املاکړو نو پتیز आवाज باندې چغواله او خلق له وی ايها الناس انا كنا منعناكم امرا قد بذلناه الان لهؤلاء. وی اے خلکو مونږ تاسو د یو کار نه منې کړی وای چې اوس مو په خپل د دې خلکو د وجه نه شروع کو تاسو مونږ د دې نه منې کولای چې احادیث منې کړي خو دې خلکو اوس مجبور کو نه دې له مونږ املاو احادیث ولیکل. او بیا یې فرمایل و ان هؤلاء الامراء اکرهونا علی کتابه الحديث دې بادشاهانو امیرانو مونږ مجبور کو چې احادیث دی ولیکو دای نه دې ویل چې ځانه احادیث جوړو. دا هغه مذهب دا چې احادیث دې نشي لیکلی خلک دې کوشش کوي چې په یادو زده کړي خو بادشاہ ورله چې زما زامنو له بېخې نو هغوی له د احادیث املاک له هغوی ولیکل. نو امام زهري خلکو له وویل چې مخکې مو تاسو مونه کولی خو دې بادشاهانو اوس مجبور کړو دې خلکو له وویل چې راجمه شئ فتعالوا حتى احدثكم بها وی راشی چې تاسو له دغه احادیث بیان کم کم چې ملي بادشاہ زامن له بیان کړی او دی اولی کړ نو هغه سلور سو احادیث خلکو له بیان کړ نو د دې کلام مقصد او معنا څه شو چې دی بادشاہانو موږ د حدیثو په لیکلو باندې مجبور کو پس د دې چې موږ به دا روایت کول د خپل حافظینا مخکې به موږ د دې روایت د خپل حافظې او د یاداش نه کولو بادشاہانو مجبور کو چې دا تاسو اولی کړی هغه دا اقرار نه کړی چې دې زوس دزان احادیث جوړوم نو دا خائن مستشرق راغی او د دې کلام مقصد دا ذکر کو چې وګوره په خپل اقرار کړی چې موږ دزان احادیث جوړو په دې موضوع باندې د عربو یو عالم سلیمان الحازمی دا غنوم نه د مکې مکرمه په جامعۃ الملك عبدالعزیز کې یو بهتري رساله لیکلی ده سلور نیم سو صفحو باندې مشتمل ده دا غنوم نه الامام الزهري المحدث امام الحفاظ والمحدثين الامام الزهري المحدث امام الحفاظ والمحدثين باقي كده اشكالات ده اعتراضات او ده جوابات ذكر كنيني نو تدوين ده حديث جكيدو حديث سلسله كي دو نمونه ذكر كي يو ده امام زهري رحمه الله عليه دل اول مدون ده حدیث وای او دویم نوم ذکر کیږي ابو بکر ابن حزم رحمه الله چې د 120 هجری کې وفات ته د عمر ابن عبد العزيز رحمه الله علیه د طرف نه د مدینه گورنر مشهور محدث نه او دمر لوی شان دی چې د دې بیو چې سلوی اختقالو پوری دی په بستر باندې له شپې اړه نو له ولې عبادت به کولو امام بخاری رحمت الله عليه په کتاب العلم کې ذکر کړی دی باب کیف يقبض العلم هغه کې وی وكتب عمر بن عبد العزيز الى ابي بكر بن حزم انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه فاني خفت دروس العلم وذهاب العلماء عمر ابن عبد العزيز رحمة الله عليه ابو بكر ابن حزم لخط لكلو احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرا ودا اولي كارا جمعك زياريكم چدا علم بختم شي علماء بوفات شي واسنا زايشي من الذين لا معلومين كي عمر ابن عبد العزيز رحمة الله عليه ابو بكر ابن حزم لدا حكم كلو وصحیح خبر راغله چې اول مدون دا امام زهري رحمت الله عليه او اغلب دا حکم شوی چې احاديث وګوره دا راجمه کا علما وفات کیږي علم ضایع کیدو ولدي نو چې ضایع کیدو نه دا بچي دا دوه کسان مقرر کړیو نو دا فریضه بیا امام زهري رحمت الله عليه تر سره کا او خپل مکتوبات خلیفہ عمر ابن عبد العزيز رحمت الله عليه لولي گل چې هغه د دینه نقلونه تیار کړ او په آفاق او اطراف د دنیا کې تقسیم کړ چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم احادیث ني او کوم چې ابو بکر ابن حزم له حکم کړو نو داغي بارک حافظ ابن عبد البر رحمت الله عليه په التمهید کې وی ويفتوفي عمر وقد كتب ابن حزم كتبا قبل ان يبعث بها اليه ابو بکر ابن حزم احادیث راجم کل خلای خلیفہ عمر ابن عبد العزيز رحمت الله علیه لیګلی نو چې دا غیر مخکی هغه وفات شو نو دا هغه مسودات او تیار شوی نسخی اغله ورونه رسیدي دا کار الله د امام زهری رحمت الله علیه نواغت چې داغه نسخی بادشاہ له ورسیدي هغه د دین نقلونه تیار کل او خپل د خلافت کې کم آفاق او اطراف او غیله ولېګل اوس پرې باندې یو اشکال او اعتراض راځي چ امام زهري رحمه الله عليه يا امام ابو بكر ابن حزم ذا احاديث اولي لك الذي تدمين يقول يقولوا الان كي حديث ده صحيح مسلم كراغي ابو سعيد الخدري رضي الله عنه وي كي رسول الله عليه الصلاه والسلام فرمائل دي لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القران فليمحه تاسوي زمان اللي كل مكوي ده ما حديث ملكي او شاج زمانه د قران کریم نه علاوه بل څه لیکل دي نو ایدا د ختم کی محو دي کی نو تاسو خدا وایي چې امام زهري دا لیکلو کله او نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم نه فرمایلی د دې لومبنه جواب ده چې ابو سعید خدری رضی الله عنه دا روایت د دې په وقف او رفع کې اختلاف ده. امام بخاری رحمت الله علیه وی چې دا حدیث موقوف ده په ابو سعید خدری رضی الله عنه دا او قول له دا مذهب دا او چې قران نه الهو به احادیث یا نور څه لیکي او بل طرف له صحیح احادیث راغلی مرفوع روایت دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه له لیکلو اجازه ورکړه بلکې بعضی زینو کې حکم کړی چې تاسو زماده احادیث دې صحابه کرامو له لیکي نو دا موقوف روایت د هغه مرفوع روایت مقابله نشي کولای دا غیر فارغ ده معارض مګرځوا خو شو بری مولي سي لکه امام بخاری رحمت الله علیه په کتابۃ العلم کې مختلف روایات نقل کړي دي. یو روایت دا چې د علی رضی الله عنه بارک روافض دا مشهور کړي دي چې دا غسره یو خاص صحیفه وا او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د وحی سپټي خبره اغله کړي وي. او دا روافض او شیعگان وایي چې پاغي کې زموږ د دولس کم امامان دی راغی نمونه د دې امامان مبارک نبی علیہ الصلوۃ والسلام علی رضی الله عنه له وصیت کړي. علی رضی اللہ عنہ نے تپوسو شو چې آیا تاسو سره صداسي وحشت چې نبی علیہ السلام دی بل چا لدی بیان کړی او تعالی دی ویلی نو اور لو فرمایل چې نه قران کریم دی او دغه صحیفه ده په دې صحیفه او کاغذ کې سلی کړی علی رضی اللہ عنہ دا د خپل توري فاغتی کې محفوظه کړی و دغه صحیفه رئیس تفاری کې دا و چې صدقات دیت او قصاص د امانه او د احکام مسائل فاغتی کې وی دا الله کتاب دی او دغه صحیفه ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې کې موږ د دیت سره مسائل ذکر کړی د قصاص دی د صدقات دی د امان مسائل دی. نظری روایت نګوره دا معلومه شوه دا ثابته شوه چې د حدیث لیکل ممنونو ورنه دا صدقات او دیات د دې احکام څنګه لیکلي دا خو د نبی صلی الله علیه وسلم حدیث دی او د علی رضی الله عنه سره لیکلي وو. دارنگ امام بخاری رحمت اللہ علیہ دوی روایت ذکر کرده چې کله نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ فتح کا او بیا مشهور خطبه وی نو د یمن نه یو صحابی راغله او هغه وی ابو شاہ رضی الله عنه هغه باندې دا خطبه ډیره ناشنا ولګی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم له وی چې دا مال اولی کوي نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او فرمایل اكتبوا لابی شاہ تاسو دا خطبه ابو شاہ رضی الله عنه له اولی کوي نو په دې خطبه کې سود الله د پیغمبر خبره حدیث دي کنه دا کوم احادیث چې وای ما وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی په دې خطبه کې دا تاسو د یمن دی صحابي ابو شاہ رضی الله عنه له ولي کوي. نو صحیح روایت کې دا راغلی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د لیکلو حکم کړی دی. دا رنګ دریم روایت امام بخاری رحمت الله علیه د ابو هريره رضی الله عنه ذکر کړی كما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحد أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب ولا أكتب. وي فصحابة يكرامو كي زمان ردير حديث بيانولو والسوك نشتا أبو هريرة رضي الله عنه وي إلا ود عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهمانا كي غسر زمان سيواري ويتوج ويسدا فإنه كان يكتب ولا أكتب اغه به لیکل کول دا به لیکل او ما لیکل نه کول. دا رنګ امام احمد رحمت الله علیه په مسند کې روایت ذکر کړی عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما وی چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم له ویلی چې مونږ د تعالی احادیث او نو کلمو لا غیا دیږي نه حافظه کې مون راځي افلا نكتبها تاسو اجازه نه راکوي چې دا ولیکم. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل بلا فكتبوها ولې نه اجازه ته درلدا لیکي. اول روایت کې راغلی دی دغه روایت امام احمد رحمت الله علیه په مسند کې ذکر کړی ابن سعد په طبقات کې دارنګ امام دارمی په مسند کې ذکر کړی چې ما به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ټولې خبرې لیکلي عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنهما وی وې ذ قریش ومنه کم را له ویته د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم کو بشر او بنی ادم دی کله غوسه کیږي نو سینته د غوسه خبرې مولیکي نو ایز نبی کریم صلی الله علیه وسلم او قسم چې ما لیکل بس کړو را لوي چې ولي نه لیکي وای ما ورله قربان زه خو دې قوم منه کړم چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم بشر دی کله د غصې او د غضب په حالت کې خبرې کوي نو دا مې لیکا وای نبی کریم صلی الله علیه وسلم را لوي چې نه زه چې سوام تی لیکا فإني لا أقول إلا حقا ذك غسيم او خوشالي زما دخلين الله حق خبر روباسي داسي خبري ني چې ګني غلي د دین نوي ګني غضب په حالت کې دې زه خپل قابونه بار شم او بیاي نعوذ بالله د دې نه خبرې کوم دي عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنه ځان سره خپل د احاديث او مجموعته یاد کړی و چې دور لنوم اخو الصادقه اغي له میسوي الصحيفه الصادقه امام دارمی رحمت الله علیه خصوصاً کی ذکر کړی عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنهما وی اما الصادقه فصحيفه كتبتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيفه صادقه دا ما در رسول الله صلى الله عليه وسلم نه لیکلی و دارنګ امام بخاری رحمت الله علیه په خپل صحیح کې حدیث ذکر کړی په کتاب العلم کې باب کتابه العلم کې عبد الله بن عباس رضی الله عنهما وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله بیماری سخت شو په کومه بیماری کې چې د عارفانی نه غي رخصت ورکړ نو وی فرمایل ایتونی دی کتاب اكتب لكم كتابا لا تضل بعده ما له کتاب را لای چې د لیکلو کوم دا غي نه پس به تاسو گمراه کیږئ نه نو که نبی علیہ السلام د کتابت د حدیث نه منه فرمایلی وه په اخیری مرض الموت کې اولی دا مطالبه کوي چې یو پاڼه کاغذ ماله راړی چې زه تاسو لسه کتاب ولیکم په دې کتاب کې څه لیکل خپل احادیث نو دا روایت په دې باندې دلالت کوي چې کوم روایت کې منه راغلی هغه روایت د دې مقابله نشي کولی د اجازت د دې روایاتو د سمورې ابن جندب رضی الله عنه سره احادیث لیکلی وو دغه لیکل شوی روایت حسن بصری رحمت الله علیه دا غیر روایت نقل کوي سنن اربعه کې دا غیر روایت راځي امام ابو داود رحمت الله علیه چې دغه صحیفین کله روایت نقل کوي دا غیر په شروع کې بیا اما بعد وی دا په دې باندې علامه او نخذه چې دغه احادیث د سمره ابن جندب رضی الله عنه دا صحیفین حسن بصری رحمت الله علیه نقل کړي ګورو په صحابه کرامو کې مکثرین صحابه کرام وو صحابه کرام هغه دي چې غي په کثرت سره وړ روایت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه نقل کړي مکثرین هغه صحابه وو لوي چې دا غي د احادیث او تعداد د 1000 نه پورته دي زرګونو لره رسیدلې په دې کې اولنی شخص ابو هريره رضی الله عنه دی چې 5000 دری سوا سلور او یا روایات تینا نقل لی حافظ ابن عبدالبر رحمت اللہ علی پا جامع و بیان العلم کی دزد شاگر قول نقل کرے چو ایما یوزل دا ابو هریر رضی اللہ عنہ روان دی او حدیث بیان کو دو اغن اشنا و گنلو و ایما ورلو ابو هریر رضی اللہ عنہ لا چی انی قد سمعته من لا حدیث ما تانا ورید لے وی ابو هريره رضی الله عنه ان كنت سمعته مني فهو مكتوب عندي کدا حدیث دې زمانہ اوریدلې نو دا به ما سره لیکلې وی فاخذ بيدي الى بيته فارانا كتبا كثيره من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد ذلك الحديث دلاف نیونی و خپل کور له بوت لمبلا کتابونه فراتو چې باغی کې د نبی اسلام احادیث لیکلو نو ما چې ولکم حدیث یادول دائم پکې موندو نو ګورم مکثر صحابي دې د دې روایتوم د کلی شمینی د شاګردانو له بیان کړي دا ممکن د شاګردانو وی لیکلي او دغه مکتوبات د سره محفوظ وو امام دارمی رحمت الله علیه په مسند کې ذکر کړي چې د ابو هرره رضی الله عنه شاګرد بشیر ابن نهیک یا بشیر ابن نهیک رحمه الله دی وی وما بدا ابو هريره رضی الله عنه احاديث لكل فلما اردت ان افارقه اتيته بكتابه فقراته عليه قال جما دائره دو کچ بس اوس واپس زم ابو هريره رضی الله عنه واپس کی لم طالبی می ختم شو نو ما ور لخل کتاب را واغستو او ملستو په چې دا احاديث ما ته لیکل دي او ما ورلوي هذا ما سمعته منك قال نعم دا حدیث ما تا نه اوریدلی لیکلی می دینو غره لوي شيخا اجازه ته ورکو نو ګره مکسر صحابي دي دا روایت په لیکلو کې محفوظ دي دا ګوره رضی الله عنه په شاګردانو کې دي حمام ابن منبه وهب ابن منبه دایون دا ګوره رضی الله عنه د روایت او صحیفه را جمع کړی وي یو لویل شي صحیفه حمام ابن منبه او دویم لویل شي صحیفه د وهب ابن منبه د حمام ابن منبه د صحیفه روایت په مسند احمد کې کثرت سره راغلي دا رنګي په صحیح مسلم کې د دغه صحیفو روایت راغلي پدې باندې بیا یو اشکال راځي چې د ابو هريره رضی الله عنه روایت داولد عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنه د روایت نړیری دي مخکې خو روایت ذکر شو چې ابو هريره رضی الله عنه په خپل وایي چې ما سره دومره حدیث نشته سره چې د عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنه ما سره زکه هغه لیکل کول د نبی له سلام نه ما لیکل نکول نو د عمرو ابن العاص عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنهما روایت خو کم دی خو په مکثرین صحابه کې نه ده د ابو هريره رضی الله عنه هغه 500 زره نسیوا دي فکار خداوی چې د روایت بیا دغه نه کم وي د دې جواب اهل علم دا کړي چې شول کې د عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنهما قیام شو دا په مصر کې او چې هغه علم مرکز نو په دغه وخت کې نو دا دومره شاګردان نو چې د احادیث ته نقل کړي احادیث دا غسر ډیرو لیکلي شوی خو غل الله داسې شاګردان مو یسر نکل په داسې ځای کې غاستوب نو نه کشه د علم مرکز وی نو روایت دا مو لره نقل نشول او ابو هريره رضی الله عنه خو په مدینه منوره کې د اشیا مرکز د علم نه او څومره وخت د صحابه کرام مفتی او قاضی پاتې شوی دی بلا شاګردان براتلل ورله نو دا احادیث غي مو لره نقل کل او بل ابو هريره رضی الله عنه شو اغه د حدیث او د علم د خدمت د فار ژوندۍ وقف کړي ودی له ناسو په یو یو شپه کې په څونو روایت به بیانول خپل شاګردانو لا په خلاف د عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنهما چې دا غو ژوندۍ زیاته په عبادت او په نوافل کې تیر شوې ده په هغه کې به ډېر مشغول وو دا دوه موجه شوه چې د دې روایت اولی کم دي چې په عبادت کې غډیر مشغول او درس او تدریس ترخله دا غو توجه نه ما هغه دغه شیخ ورکه او چې دې بس عبادت د الله کوم راغلي د روایتو کې چې همیشه به روزه نیوه دا رنګ ختم به کول په دې ورځو کې قران کریم به ختمولو درې موجه اهل علم دا ذکر کړی چې عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنهما د تورات او د انجیل د سابقه کتابونو مطالعه به کثرت سره کوله او په هغه کې اسرائیلیاتم دی ابه بیانول نو د دې وجنه د علم حدیث د طلباء او رغبت دا غته رحل کم شو او ابو هريره رضی الله عنه دغه کتابونو مطالعه نه کوله د اسرائیلیاتو نه ځان ساتلو نو ځکه ورله د محدثین او د طلاب الحديث رغبت سیواو ومكثرين في الحديث صحابه اكرام كي ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها من غير احاديث تعداد دي دوزرة او دوسوا دوزرة دوسوا ولس دو هزار دو سو دس لدي احاديث لدي خرعي عروه بن زبير رحمه الله غير كتابي شكل وركده وراجبه كده ودخل ماسي رواياتي ولكلو كي محفوظ كده کله چې مدینه منوره کې سیاسي حالات خراب شول او واقعات حريره او چې پراغي کې ډېر صحابه او اهل مدینه شهیدان شول نو دغه صحیفه د عروه بن زبیر رحمة الله علیه په دې هنګامه او په دې فتنه کې ضایع شو امام مزی رحمة الله علیه په تهذیب الکمال کې ذکر کړی چې عروه بن زبیر رحمة الله علیه ډېر افسوس او ارمان کولو فرمایل به لوددت انی كنت فدیتها باهلی و مالی چکاش زما اهل او عیال او مال لی تبا شوه وی و چرا صحیفه زما سره محفوظه وی کم روایات چی ما دخلی ماسی ام المومنین رضی اللہ عنها نلی کلی دی دارنگ قاسم ابن محمد رحمت اللہ علیہم دا عائشی رضی اللہ عنها روایاتو لکتابی شکل ورکڑو دارنگی عمرو بنت عبد الرحمن رحمه الله دی سلام د عائشه رضی الله عنها د روایتو یو مجموعه و چې لیکلیو کله چې عمر ابن عبد العزيز رحمه الله علیه د مدینې گورنر ابو بکر ابن حزم لوی چې احادیث را جمع ک نو هغه عمرو بنت عبد الرحمن رحمه الله سوال جواب لیکل چې کوم احادیث تاسو د ام المؤمنین رضی الله عنها لیکلی دي نو هغه مالغه ک چې زه را جمع کم دا ابن سعد رحمه الله علیه په طبقات کې ذکر کړی. ومكثرين في الحديث صحابة إكرامك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما منه چه 1660 روايات ددن نقل دي ددن روايات بددن مشهور شاگرد سعيد بن جبير رحمة الله عليه لكل او دبر اهتمام بيقولو كاغل بور سر ختم شو نبيا بي پچمرو سرمن وماني داغي لكل كون دام امام داريمي رحمة الله عليه ده سنن پا مقدمة کی ذكر کردی باب من رخص في كتابة العلم كي او دام راغلی دي چې عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما روايات له کتابي شکل ورکړه او دومره ذخیره جمع کړی و چې حمل بعير ديو اخبار غینه جوړیدو ځکه په چمړو سرمن باندې لیکلو نو په چمړو سرمن باندې لیکل لکېږي او وزن دا غي سي وای نو دا ټول چې بده راځه مکل دوخ یو بار بدینه جوړیدو. امام ترمذی رحمت الله علیه په کتاب العلل کې ذکر کړی چې ان نفر قدموا على ابن عباس من اهل الطائف بكتاب من كتبه فجعل يقرا عليه ويتخلق عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما لراغلی او داغه د احادیث چې کوم کتابونه د هغه کتابونه نه پلوستل کول عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما داغه شاګردانو د روایت لیکلیو نو د خپل کتاب نه ابن عباس سے دیل احادیث بیانول. پدغه مفسرین صحابه کرامو کې جابر رضی الله عنه ده چې 1540 روایت تنه نقل دي. حافظ ابن حجر رحمت الله عليه په تهذیب التهذیب کې وایي چې وهب ابن منبه او سليمان ابن قيس رحمهم الله د دې دواړو سره د جابر رضی الله عنه د احادیث یو مجموعه او کتابي شکل کې لیکلی و او د دینه بدی دوالو روایت کول وهب ابن منبه او سليمان ابن قيس. په مخسرین صحابه کرامو کې انس ابن مالک رضی الله عنه نه چې 1286 روایت تل نقل دي دغه احادیث هم د شاګردانو په کتابونو کې راجمع کړي ولیکنی وو. امام حاکم په مستدرک کې حدیث ذکر کړی دد شاگرد قول ذکر کړه چې كنا اذا اكثرنا على انس ابن مالك رضي الله عنه اخرج الينا مجالا عنده فقال هذه سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم فكتبتها وعرضتها عليه. ومنجب انس رضي الله عنه لا بار بار راغو مطالبه به تنقل شي احاديث را لبيان کې یو کتاب به رويست او داغینه به یو حدیث مونږ لبيان کو او به وی چې دا حدیث ما د نبی اسلام نه لیکلی دي او بیا به فقای باندې پیش کړی نی ورلمې ویل چې دا روایت ما ولیکل. نو د دې واقعات او د روایت نه معلومه او ثابته شو چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم احاديث دا غي په زمانه کې د دې کتابت او لیکلو صحابه کرامو د دې نه څوک مونږ کړی نه دي دا سلسله جاری ساتلی دا. نو لہذا دا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کوم روایت کې په صحیح مسلم کې راغله هغه د دې روایتو مقابله نشي کوله بس دا هغه ځان لې ورایا وا. اول قول دا چې دا روایت موقوف ده په ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بل فرض کچر ته ثابت هم شو نو دا د هغه ډیرو صحیح روایتو مقابله نشي کوله فقې کې اجازه راغله د کتابت الحدیث. او بعض اهل علم د دې په منځ کې مطابقت او تطبیق دا کړل دي کچرته د نسیان خوف او خطر وي چې معنی بهیر شنو بیا د لیکلو اجازت ده او کنه د یو سړي حافظه دومره قوي ده چې فاقد نسیان او هیر ډېر ناراضي نو هغه دې نه لیکي خو خبره ده چې په سینه کې محفوظ وي. امام نووي رحمت الله علیه دریم جواب دغه اعتراض دا کوي چې د ابو سعید خدری رضی الله عنه په روایت کې من راغلی وای دا ممانعت په هغه صورت کې ده چې د قران کریم سره یو ځای او ګډ وډ لیکي چې تاسو احادیث او سنت د قران کریم سره یو ځای په یو پاڼه او یو کاپي کې ملي کړي، اسی نه رسو خلکو لدا پته بیا نه لګي چې قران کریم کم دی او سنت کم دی. که جدا جدا لیکلي نو جایز دي لکه روایت ذکر کول. ځکه د وحید نزول ابتدا وا نو دا تمیز چانه شو کوله چې قران کریم کم دی او سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم کم دی. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې منه فرمایلی و هغه په دې باندې محمول و چې د قران کریم سره یو ځای ملي کړي. سلورم جواب امام ابن قتیبه رحمت الله علیه دا کړی دی چې عموما خلق له اجازت نو چې د احادیث لیکي، خو بعض خاص افراد له نبی کریم صلی الله علیه وسلم اجازت ورکړی و. عموما اجازه د دې وجنه نور کولو چې په وخت سره لیکل چاډر نشول کولې، اکثر خلک عوام او غریب اعتماد په خپل حافظه کولو. نو که عمومي اجازه نبی صلی الله علیه و سلم ورکولې، بعض خلکو بداخي قسمه لیکل کړو چې رستو خلک بداغي په لیکلو باندې نه پوهیدل، پاغي کې به خطايي او پاغي کې به غلطي و، او د کتابت چې کوم قواعد دي دغه خلاف به لیکل شوی وي. نو خاص افراد له اجازه عموما اجازه نو. نو کوم روایتو کې چې اجازه راغله هغه حمل دی په دې باندې چې خصوصي افراد له اجازه، او کوم روایت د ابو سعید رضی الله عنه کې چې من راغله هغه حمل له فری باندې چې عموما اجازه نه. او بنظم جواب اهل علم دا کړي چې چون کې کتابت سره په انسان کې ناراحتي او سستی راځي او په حافظه باندې هغه اعتماد ختم شي، اسم انسان وی چیره لیکل میں اوکل جگل میں ضرورت پیش اخفل لیکل باو گورم. نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ترغیب او تیزی ورکولا چی گورا تاسو لیکل بکوی دید پارا چستاسو اعتماد پا خفل حافظہ باندی، او کاغا وقت سر اللہ رب العالمین عربو لناشنا او بہترین حافظے ورکڑوی چی پیوزل او ریدو سر باغی پسونو سونو ابیات او شہرون یادول. نبی کریم صلی الله علیه و سلم دا اراده ولرله چې د دې د حافظه په دې کې استعمال شي چې زما خبرې او احادیث ذکی کوي. د خدای اعتماد وختم چې اوس د نن زمانینه لږ مخکې وګوره چې کوم مشرانو لیکل میکلو، نو د مشرانو له بد تقریبا په سوالو د موبایل نمبر یادې وي، اوس چې په موبایل کې لیکل شي خپل نمبر هم چاله نه یاد، چې زما نمبر سره که څوک ته پوښتنه کوي ولې موبایل کې روبا جوړې کوي ګوره مې. ودا اهل علم دغه اعتراض جوابونه کړی دي چې کتابه الحديث نه من راغلي هغه حمل کړی دي فری باندې. نو د دې وجنه عمر ابن عبد العزيز رحمت الله عليه حکم وکړ امام محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري له مغدا فريزه ترنجام کا او احاديث په یو ځای راجمتل، بیا هغه دغه مجموعين نقلونه تیار کړل آفاق او اطراف د عالم او د خپل خلافت له ولېګل دغه احاديث عام شول. فهذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.